राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 30 मार्च सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे ओं नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकृपाय नमः अपने देश में जानने की चीजें कई थी। आजकल उनके पीछे कुठार देर पड़ा है, लोग नाश करने के लिए जानते हैं नहीं। वे समझते हैं हमारा प्रचार हम कर रहे हैं। बहुत मूर्खता बढ़ गई है, समझ जीवन हो रहे हैं। क्या आप मानते नहीं हो, क्या करें। बहुत बातें हम जानते थे, छोटी बातें बहुत जानते थे। अभी मेरे सिर में एक पीड़ा हो रही है, जो पीड़ा की लगी थोड़ी जरूर खून टूल गया, खून टूल थे पीड़ हुई तो पीड़ खून टूल गया तो खूट लेकर लगा तो मैंने कहा इसको मैं खून टहरेंगे मत पकड़ा लवण हो जाएगी लवण। तो लवण समझते ही नहीं, लवण समझते हो अरे देखे ना हो जाए लुगा पता है लुगा लवण कह गए लवण चलो बहुत कमाती है ऐसी बहुत बात ऐसी तुम याद है ही नहीं पता ही माया आग में आग चोक दो चोक हो गई बहुत बड़ा गई हो फिर आग में जाए तो अठवा देना हो अठवा नहीं हो ठीक हो जाए इन हो जाए तो बांध देना याद है। ये पुरानी जगह याद है इन्हें सिखाओ भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। अपने घूमली बढ़िया घूमली घूमली भाई हाथ पैसे छोड़ रहे याद है कुछ नहीं। ऐसी चीजें जानने है आज लुप्त हो गई पता ही नहीं है लोगों ने माया कर देती घूमने कर देती कागोली भी ठीक हो है माजा घर में कागल ठीक कर देती याद है वो याद है। तो आप लोग ये विद्या है घर की समान हरेक हरेक जानते हरेक हरेक जानते ऐसी बहुत सी बातें बहुत सुन ठीक है हमारे हरिप्रसाद या हमारे मित्र वे क्या करता समझे कोई साधु भाई टोटल होता हो टोटो बिछुखागी हो जो बिछुखागी हो टोटल होता हो साधु सही टोटो तब यू करो पवन जो भीतर बढ़ लो और पवन रोक लो रोक करके जैसे पग में बिछु खाओ उधर दस जोर जो पवन सा उधर बिछू उतर जैसी बिछ उतर रही हो अब ऐसी बातें जानते थे लोग पानी को प्राण बंद करके प्राण जोर से और जोर से प्राण जाएगा उसे मर जाएगा टोट गया है आप जानते हो आप जानते ही नहीं ऐसा बहुत सी बातें हैं दो चार पांच दस नहीं है बहुत बातें माताएं थी अर्जुन थी अपने बंचन जी है ना बंदी बंदी दादी हा बूढ़ा ये बहुत जानते हैं लोग थे बनी सुन ले मुझे ही बताओ हमारे साथ बड़ी होगी ना यू कर को देवा यू कर कौन सा तब दे दे वो कौन सा तब दे दी सुर से उठी डॉक्टर नहीं बता सके ऐसा डॉक्टर मत बता नहीं है हमारी बूढ़ी माता हमारे पास है सुनो सुर सुर चावल में थे मन सुर हुए हमारे माजी क्या करो यू कर दे जा क्यों कर दो क्यों कर दे तो ठीक हो जाए बहुत बात है कई बात मैं जानूंगा तो जानना नहीं गई है ए मर्जी यही था कि जय राम जी जी मारे काकना लगने छोटो विनाशन में जो बंदी दा दिया बाजरी रोटी लाया बाजरी रोटी खा ला खा ला टोकरा निकल जा सो ठीक भैया बहुत जानकार छोटे छोटे टावरों ने एक कई है जो सुने लगा छोटे टावर क्या होगी यू कर दे यू कर दे यू कर दे बूढ़ी बूढ़ी मैं नहीं थी कई टावर उनके सामने हो जाने छोटे छोटे बिंदी आ जाएगा छोटे छोटे टावर होता तो माजी के सामने सब माजी माजी बताओ सत होता है बड़ी उड़ने का कुछ नहीं ऐसे हमारे प्रसिद्ध बातें है लावण झाड़ते लावण झाड़ते अंक में लावण होगी लावण झाड़ते मुझे ले पड़े थाली पानी खा के नाम ऐसी बहुत सी बातें जाननी है माइयों में बहुत ही बालकों इलाज करने की बातें बहुत जानती थी बड़ी बड़ी माता है आज मैं ले जाओ अस्पताल में अस्पताल में जाओ वो इलाज नहीं है जो माताओं के पास था थोड़ी सी बात मुझे जानते नहीं लोग जानते नहीं हरि प्रसाद जी मेरे पूछते हैं समझ नहीं आ बात होगी टोटू होता हो टोटू साधु सही टोटू जी कोई पैसा रहेगा नहीं कोई दान नहीं चटका मुझे ठग दिया मेरे कोई पूछे तो आ जाओ याद नहीं आती कई बात देखी हुई मेरी माता बूढ़ी बूढ़ी माता जानते नहीं बूढ़ी माताओं के पास यही चीज है छोटा छोटा अपना बोले लेकर कैसे पहुंचते मजेर क्या था भाई क्या हो गया ये हो गया यू करते और यू करते और सब तुम करते उधर से ठीक हो गया बंसन जी दादी है दादी दादी माँ डॉक्टर के पास वो इलाज नहीं है जानती है अपने गांव में बूढ़ी बूढ़ी माजिया बहुत जानती थी बालकों का इलाज माता माता करते हमारी माताओं के पास बहुत रोटी बाजी रोटी गुड़ खा लो लोग रोटी बाजी गुड़ कौन जाने नहीं बताते बहुत बात है बरसात रही नहीं बग रही बरसातों से अभावी तिथि है उपहार है नक्षत्र है मंडली पुराण मंडली के शुक्रवार बादली रही सुंदर था डंके मंडली वह बिन पैसा नहीं जाए शुक्रवार बादली में वह बादल से शनिवार ठहर दिया तो वर्षा होगी जरूर ये बात सब जानते गांव वाले जानते आज बताए बात ही उन्नति रहा ईसाइयों ने ऐसा प्रचार किया है छोटे छोटे बात सुन रहे हैं छोटे छोटे बात रहे हम बाद में बीच बता ही कौन बेचा हिंदी बोलना नहीं है हिंदी नहीं बोल जुर्माना नहीं जा कुछ नहीं जानते छोटी उड़ादी सुन ऐसा भीतर ही भीतर प्रसार किया है ऐसा ही बन जाए सब विषय ही बन जाए मैं कहूँ तो मन नहीं मैं कहूँ मन है मैं कहूँ भाई सोटी देखो थोड़ा आदमी मन है मन को अरे सब के लोगों को चिट्ठी चली गई आज कठी कितना प्रसार किया है हजारों मील दूर रहने वालों ने अपने मत का प्रसार कर दिया आप लोगों को होश ही नहीं क्यों तो मानते नहीं है कृपा करो छोटी रखो अंदाता कृपा करो छोटी रखो हिंदू पर रखो खुद रखो लुंगी पहनी शुभ कर दी बड़ी बड़ी बातें विशेष बातें लाभ की बातें आंख में फोन से हो जाए ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है हो गई ऐसे बता चटियों का नहीं हुआ ऐसे ही पारमार्थिक बातें हैं बहुत बढ़िया बढ़िया परमार्थ बातें हैं ज्ञान देते ही बोलते हैं बहुत सुगम बात है सरल बात है हमारा कुछ नहीं है इतनी दामी बात है इतने दामी जीवन मुक्त हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए हमारे कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं है। सच्ची बात है, जन्मे जब कुछ साथ में लाए नहीं, आप लोग देख लो कुछ लाया नहीं, अरे मरे तब शरीर भी पड़ा रहे, कुछ ले जाएंगे, तो हमारी कुछ चीज नहीं है। इतना बढ़िया मंत्र है, इतना बढ़िया मंत्र है, व्यवहार को माने ही नहीं लोग, मानते नहीं। अब लोग थोड़े आए तो कृपा कर ले, हमारा कुछ नहीं और हमारा कुछ नहीं चाहिए। हमारा कुछ हो तो मन चाहिए, शरीर हमारा है तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए। और मैं कुछ नहीं, जीवन मुक्त एकदम, तीन बात, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, पूर्ण एकदम जीवन मुक्त। अब ना तो सुनते, ना सुनते, ना मानते, स्वीकार नहीं करते, बात इतनी सी, मेरा कुछ नहीं है। संसार है ये सब, किसी व्यक्ति की कोई चीज है ही नहीं। लखपति ग्यारह, करोड़पति ग्यारह, अपमान ग्यारह, सब मूर्खता है, सिवाय मूर्खता है कुछ नहीं। विलायत के लोगों ने विचार किया है हिंदुस्तान पर कब्जा करना, जो कई कंपनी आई गई है, पेप्सी चलाई यूरोपियो ने, पानी घर अपना पानी ले पर रसी चंबर पर 10-15 बीसी बीस रुपये, अरे लाखों रुपया बिहार में मौत होते दे, नष्ट कर रहा है। आगे तो देश गरीब है, सब ले जा रहे हैं, अरे बस वो पानी ले लिया, पानी पी लिया, अशुद्ध पानी सब तरह से पतन, वो मान रहे कण माने नहीं। अब छोटी छोड़ दी, छोटी लगने में बड़ी मुश्किल होगी, कितनी विचित्रता बताई है, कितनी अलौकिकता है। भाई लोग सुन लो, अच्छी बात है, कहने वाला मिलता नहीं, व्याख्या में बातें मिलती नहीं, कहने बहुत बहुत बातें, हजारों आदमी इकट्ठे हो जाए, ये बातें बताओ, कुछ सत्य नहीं, कोई सार नहीं। अरे वाह वाह वाह वाह, बड़ा भाई महान पतन हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, बस अपना चला चली बना दिया, बांध दिया, और जगह जा नहीं, दूसरी जगह जाए तो बैर करे, विरोध करे। आप बता नहीं सकते तो जा नहीं सकते, और जगह सुन सकते क्या करें, आप बताओ भाई क्या करें, मेरी बात तो सुनते नहीं, कोई कोई कोई मानता है। परिवार नियोजन इतना बढ़िया चला है लोगों पर, फर्क है अठे बीकानेर में, अठे अलबत्ता कम है, थोड़ा है, बड़ा जोरों से हिंदू वाला नाश हो रहा है, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, पर भगवान है इसके रक्षक, तो एक दो व्यक्ति रह जाएगी कलयुग में और नष्ट हो जाएगा। उन्हीं बात ही मानते हैं, पशु भैया जूता पर डरा खावाई, सड़े साथ खावा, फिर देता मार, सब पशु बना भोजन का नाम है, उस भोजन का नाम है सब फिरता रहना बहुत बढ़िया चीज है पतन की, बहुत बढ़िया पतन है, वही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। झूठन सुख की तो परिवार झूठन से कितना संक्रामक रोग होते हैं वो रोगों का पता नहीं चलता है। अच्छी बातें मानते नहीं, सुनते नहीं, करते नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा करे तो बहुत विलक्षणता आ जाए, परंतु विचार ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना बताओ भाई, चलो क्या सुना है पूछो, आप लोग बताओ पूछो। सोई राम रचि राखा को कोई नरक बना वैसा का, सोई राम रचि राखा ये किस वास्ते है कि हम जाने नहीं कुछ नहीं, ये बात नहीं है, चिंता नहीं हो इन वास्ते। प्रारब्ध का मतलब है चिंता नहीं होना, समझते ही नहीं, सब पार्टी मजे हुई है, हम लोग विचार करते हैं सरलता से सीधे बने, सीधे बने बतावे सरलता से भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, सुनते तो भी सुनते हैं कुछ तो कथा बढ़िया वही वैसे कि रुपया ज्यादा आ जाए, बस रुपया ज्यादा आ जाए वही कथा बढ़िया वही ठीक है, वही व्याख्यान बढ़िया, जिन्हें फायदा कुछ नहीं रुपया लेते ही नहीं वो ठीक हो रही कुछ नहीं, रुपया वाली बढ़िया चीज। बोलो भाई क्या सुना है, दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए तो दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए हाँ। तो दूसरे का दुख का अनुभव क्या नहीं होता, फिर स्वार्थ बुद्धि इतनी बढ़ गई, स्वार्थ बुद्धि कि दूसरे का दुख की परवाह ही नहीं होती, दूसरे को मार कर खा जाए, संतों के चरित्र आया है, संतों का लक्षण आया पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख, दूसरे को दुखी देखे दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देख सुखी हो जाए, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संतों का लक्षण आया रावण में, तो अपने स्वार्थ में इतने तल्लीन हो गए दुख पर वही करते, मार कर खा जाओ, मछलियां खा जाओ, अंडे खा जाओ, मर पशुओं को खा जाओ, मांस खा जाओ, खा जाओ बस डाके चलो सुनता, मारवाड़ी भाषा है डाके चलो सुनतेगा, अब क्या समझे स्वार्थ के त्याग की बात दूसरे हित की बात क्या समझे, राक्षस वृत्ति हो गई, असुर वृत्ति, राक्षस वृत्ति, ऐसी दशा हो रही है। ये दूसरे ये दुख से दुखी, सुख से सुखी हो जाए तो आदमी जीवन मुक्त हो जाए। इतनी विचित्र बात है, अपने दुख से दुख ही नहीं, अपने कितने ही दुख हो। दूसरा दुखी होता है उसे दुखी हो जाए। दूसरे के दुख से दुखी हो गए, सुख से सुखी हो जाए, वो महात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा। अपने सुखी जैसे दूसरे दुख से दुख होता है तो दुख दूर करने के लिए अपना द्रव्य है, धन है, सब वो सब उनको खर्च करेगा, दुख दूर हो। वो उनका, वो उनका परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक है, परम कल्याण हो जाए, अंतकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। दूसरे से दुख हो जाए, दूसरे सुख से सुख हो जाए, महान पवित्रता है। जैसे आप ध्यान दे के सुनो, आप अपने दुख से दुखी होता है तो उसने खर्च करता है नहीं पैसा, इसी तरह से दूसरे के दुख से दुखी होता है तो उसे सुखी करने के लिए अपना पैसा खर्च करेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, अपना विचार लगाएगा, वो कैसे सुखी हो जाए, तो त्याग आएगा अपने में। अरे पर सुख से सुखी हो जाने से अपने सुख के लिए परवाह नहीं हुई। अपने को सुखी देखना हर एक चाहता है तो दूसरे से दुखी होता है, दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे सुख से सुखी, तो दूसरे के सुख से अपने सुखी हो जाए तो अपने सुख भोग की जरूरत नहीं रहेगी, और दूसरे दुख से दुखी होगा तो खर्च करना दूसरों के लिए हो जाता है। पर ये बात मानते नहीं, राक्षस बना, असुर बना, स्वतंत्रता ही। रामायण पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं। राक्षस है वे भाग जावे तो रावण करता क्रोध, मेरे हाथ से मारूंगा उसको जो पसंद होगा, भोग भोगने में तो ठेसे गाड़ी युद्ध करने के बीच में। राम जी ऐसा कभी नहीं कहते, वे भागते हैं, अरे धीरे भाग, मैं हूं, अब भी आऊ मैं, रावण से आता नहीं भाई, रावण करे क्रोध। ये समझ नहीं सकते कि क्या है। भगवान ने कभी कहा कि भोग खा करके मैं प्राण तुम्हारे पैर देगा, रावण ये कहता है, ये पता ही नहीं है। सब सूदास राम जी क्या कहते हैं, रावण क्या कहता है, रावण के प्रचार से कितना बार मनुष्यों के भला होता है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। ये प्रत्यक्ष देखते हैं, जिनके परोपकार की बात है मन में उनके लिए सुविधा है, सुख है, आनंद है, देखते हैं अपने काम में नहीं जाते। पर हित बस तिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। सब चीज बनती है, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। हंसी और मशक्री करते सासू से जान जमाई है, जमाई सासू से भी करे, अरे माँ के समान माना है, माँ के समान। धर्म कौतुक महाराज आपने लीला अजब दिखाई, धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्मी छाई है। धर्म कौतुक महाराज आपने लीला अजब दिखाई, धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्मी छाई है। धर्म कौतुक महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। विधवा लग गई पान साहब ने देश रुमा मुस्काई है, निर्कृति श्रृंगार देख स्वर भी शर्माई है। विधवा कर दू महाराज आपने जामा अंगा दिया त्याग, पर शीश पर कुट टोपी गोल जमाई है। पैर कोट पतलून श्री सर कोट पतलून शीर्ष पर कोट कोड़ी जोर जुमाई है। धर्मराज कर दू महाराज आपने लीला जो दिखाई। अंग्रेजी विशेष पढ़ गए, अंग्रेजी ढाई में ढल गए, आप खुद पढ़े गए, आप अपनी जगह रह करके पढ़ ले तो विद्या ली, और विद्या पढ़ करके वही वेशभूषा वही खाना पीना तो अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। बढ़िया समझते हैं ओंधी बुद्धि, ओंधी बुद्धि अधर्म धर्म सर्वार्था विपरीतांश बुद्धि सर्वार्थांशी। मैंने पूछा है आपने चोटी का त्याग किया तो क्या सुख हुआ, क्या विशेषता है आप में, तो वो पूछते हैं सोचने में क्या फायदा। अरे प्रायश्चित बताया शास्त्र में, डाब की चोटी बना करके जीवने कान पर रखो, जब तक चोटी गाड़ डाल मैं हो तब तक वो डाब की चोटी को कान आपकी शुद्धि होगी, आपका दान पुण्य चिंता सब सफल होगा, नहीं तो सब निष्फल होगा। तो मानते नहीं, ऊंधी बात बहुत जल्दी जचती है, सीधी बात जचती है। क्या दशा होगी स्वयं समझते नहीं, दूसरे को मानते नहीं, जानकारी बात मानेंगे नहीं, कौन तो अपना काम करेंगे। स्वार्थ का जितना त्याग है, अपने आराम का त्याग है, दूसरों के हित के लिए बहुत ऊंची बात है, पर काम में नहीं लाए, अपना सुख है यही बढ़िया है, अपने सुख में लगे रहते हैं। अरे अपने सुख में तो कुत्ता ही होता है, कुत्ते गधा भी है, सासुर भी है, अपने आराम में तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जिसके हृदय में दूसरे दुख से दुखी होता है वो सुख पहुंचाएगा, बड़ा कल्याण होगा। दूसरे के नुकसान करने में खुशी, अब घर में चीजें पड़ी है तो अब कैसे करें, पिसर के ला करके सब वो दिया तेल बाल तेल लगा कर देखा और कर तर्क फसल लगा दी थोड़ी घर में सब चीजें जगह जी होगी। ये दशा है दुनिया की, सब नाश करने से राजी होगी, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, मौज होगी। ये सत्संगों की बात है, समझे, सत्संग करने वालों की बात है, साधारण आदमी नहीं है सत्संग करते। हमारी सत्संग से उधर चला गया, अब इनका नाश करना, ये सत्संग करते हैं। हमारे बड़ा आश्रय आता है, ये सत्संग करना होगा। उसका नाश करना, संपत्ति नष्ट कर देना, दूसरा कोई भी हमारे चला न जाए यहां से, बस हमारा आ जाए। अरे भैया हमारा आ जाए, इसमें फायदा तो भैया है, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सब सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हमारी टोली बढ़ जाए, बस तुम कर क्या रहे हो, यही सत्संग है, यही बढ़िया सत्संग है, यही महात्मा है। राम राम राम राम राम राम राम राम ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा। प्राणी मात्र का हित करे, हमारे सत्संग छोड़ दिया इस तरह से इनका नाश करना, समझ नहीं सकते। नारायण नारायण नारायण, बताओ भाई कोई बात बताओ, क्या सुना आप लोगों से? प्रार्थना है कि दूसरे आदमी को सुख पहुंचाना, जीव जंतु को सुख पहुंचाना, हरेक का हित करना, काट करके नष्ट करना दूसरे को, यह सब देता है। सत्संग में यह बात सीखेंगे तो उपकार की बात कहां सीखेंगे, हितकारी की बात कहां सीखेंगे। स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, निर्ममो निरहंकार स शांति बनी गति, शांति चाहते निर्ममो निरहंकार, ममता रहा का नाश करो तो शांति मिलेगी। करत कुसंग चाहत कुशल, करत कुसंग और चाहत कुशल, ओ ये बड़ो अपसोस, मैं मां घटे समुद्र की रावण बसो पारोस, रावण पारोस बता सब बंद बंद समुद्र, रावण जैसा पड़ोस में रहा ना, बाप रे समुद्र क्या करूं, क्या करूं, समुद्र बना गया। कर तो कुसंग चाह तो कुसंग, यो ही बड़ो अफसोस, बांधे हो समुद्र रावण विश्व पड़ोस। आप लोग कृपा करके सबको सुखी देखो, सुखी देकर प्रसन्न हो, धनी देकर प्रसन्न हो, राजी हो जाओ, दुखी देकर आप दुखी हो जाओ, महान कल्याण होगा। आप कुछ करो मत, केवल इतनी बात के दुखी देकर इनका दुख कैसे मिटे, सब सुखी कैसे हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को कृष्ण माता भी दुख ना रहे, दुख सब का मिट जाए, बड़ा भाई। आज उनको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख है, समझ बेसमझ आदमी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सर्वभूत हिते रता, रते हमारी प्रीति सबके हित में है, सबका हित गाओ, सबका कल्याण हो। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। भलाई करने का जिसका स्वभाव पड़ गया, ये विश्व बेहतर चल जाता उसको हाल बदलने का, हाल के दर गया, छुट गया, फेर पकड़ा फेर गया, जब मूर गए तो गए जानने डूबे। आज दशा ये हुई है, गायों को चारा देने वालों को कहते हैं ये मूर्ख है, ये मर जाए तो अच्छी बात है, हमारा खेत खावेगी, ये जी जाएगी तो खेत खावेगी, ऐसी धारणा हो गई लोगों ने। गायों को बचाना है मूर्खता है। हो ये सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे ताखा, ऐसे उदाहरण दे राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। ये दोनों बातें वो जो लोग यहाँ इनमें असमंजस है, थोड़ा खुलासो। देखो भाई, सुना तो मैं दूंगा, समझा पर कृपा हो जाएगी, आप ध्यान दो। ये क्यों कहा गया है, पर है तो सारी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर है तो बस जिन के मन माही, तेरा का दुर्लभ जग नाही। अपने दुख आता है तो अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख से दुखी होता है वो संत होता है। अपने दुख से दुखी होता है कुत्ता भी है, गधा भी है, सूर भी है, ऊंट भी है, शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशु मन में चार, तुलसी हरे के मित्र ऐसे ही नरदार। कुत्ता दूसरे दुखी दुख होता है क्या, सूर दूसरे दुखी दुख होता है, ऊंट दूसरे दुखी दुख होता है। हो या सोई राम रचिरा का, कोकर तरह बड़ा, जो अपना पुरुषार्थ करने पर सिद्धि नहीं हो तो अपना जानना सही, भगवान की मर्जी है, दूसरा दुख पवे तो भगवान की मर्जी है, ये ठीक नहीं है। पर दुख दुख, पर दुख से दुख होता मन में। कई आदमी अपने करने की बात, कई है दूसरों करने की बात, कई है तीसरे आदमी करने की बात, तीन बात है। पर हित शरीर धर्म, अपना कर्तव्य क्या है, दूसरे का हित करना, दूसरों के हित करने में मर गए कल्याण हो गया उनका। हो ये सोई राम रचिरा का, अपने भावतावे तो उसमें खुश रहना कि भगवान ने जो साहसी है, भगवान के विधाओं ने परम संतोष है, ये अपने दिए है। दूसरों के पर हित शरीर धर्म है भाई, दूसरों के लिए अपने को आप क्षमा कर देते हो, अपना दोष होता है दोष को देखते नहीं, दोष को क्षमा कर देते हो, दूसरा दोष तुमने गलती कर रही तो तुम गलती करते हो, वो नहीं देख रहे, दूसरे का दोष देखते, अपने में दोष उसको क्षमा कर देंगे। अरे क्षमा तो करो, दूसरे का दोष क्षमा करो, अपने अवगुण को क्षमा क्षमा कभी नहीं करना है। आप अगर कल्याण चाहते हैं, अपने में कोई ऐब है तो उसकी रक्षा मत करो, उसको जल्दी दूर करो, उसका हृदय में चोट तक नहीं चाहिए कि हमारे में अवगुण रह गया, ये हमारी गलती हो गई। तो दूसरों का हित करो, दूसरों का, ये एक ऐसी विचित्र समाधि है। ये बात आप देखते हो, माँ हरे को प्यारी लगती है, माँ माँ माँ माँ माँ एक बड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है अच्छी माँ, ये माँ शब्दों को देखती है, टावर को किसी तरह से भीड़ में गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है, छोरे को गोदी में सुला देगी, छोरे को सुला देगी। ये माँ में गुण है तो वो माँ कहलाती है। सब अपना ही स्वार्थ करें तो माँ नहीं हो सकती। आजकल भी माँ डाकर है, डाकर था छोरों को खा जाए, छोरों को पता नहीं होती, वही जरा माँ नहीं है। जैसे ज्यादा टावर है उसको मैं कहता हूँ माँ आई, अरे माँ आई, माँ आई, नमस्कार करो, माँ आई है। सुना है नहीं आपने 10-15-20 टावर वाले गए, अब माँ है। अपने टावरों को गर्भ बिरा दे, वो माँ है, माँ का लक्षण है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर खाया खाओ खाओ, माँ का काम ही नहीं है। महिमा माँ की है, डॉक्टर की नहीं है, डॉक्टर की भी मैं नहीं है। भगवान को कह तुम्हें माता च पिता तुम्हें तमेव, माता सबसे पहला ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत रामचंद्र, सबसे माँ का नाम लिया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। माँ के हृदय में प्रेम चाहिए, प्रेम। अब जब आपने संतान नहीं गिरा दे, मैंने नष्ट नष्ट कर जी हुए, उसे ना माँ कैसे जा रहा है, डाकर है, माँ नहीं है। उनका लक्षण माँ का नहीं है। माँ के हृदय में तो दया होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। कुपुत्रो जाए तक कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाए, पुत्र कुपुत्र हो जाए, माई तो कुमार नहीं होते। माँ से लड़े, माँ से दुखते, माँ को दुखते, संसार में माँ के समान कोई नहीं है। पिता से 100 गुना अधिक पूजनी माँ होती है। तो आज कहते शास्त्रों में माँ का अंत नहीं है, हम आवत करते हैं, स्त्री अन्याय करे तो ठीक है, सरकार से माफी है। स्त्री कहते कि खराब है, वो खराब है, उस स्त्री को उन्नति करी है। ऐसे लक्षणों से उन्नति नहीं होती। हमने पुस्तक लिखी है ग्रंथ हम कैसे रहे, उसमें स्त्रियों के लिए मना कर दिया कि नौकरी करती पर पुरुषों के जाकर के गुलामी करती, ये स्त्री सह नहीं सकती। तो कहा कि इसको पकड़ना चाहिए, पुस्तक जब्त करनी चाहिए, ऐसी बातें हो रही है हमारे विरोध में। ऊंधी वृत्ति हो रही है, ऊंधी वृत्ति, उल्टी वृत्ति। भाई सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, हरे का हित करो। हिंदू आद होकर के गायों के नाश करते हैं, ब्राह्मण हो गए हिंदू में भी ब्राह्मण, उसका हाथ में कलम, ये गाय मारने लायक है, सब मारने लायक, वो हुक्म देते खत्म। समझ नहीं, धोई है सोई राम रची राखा, को करी बड़े भरोसा का। अपने पर आप बतावे तो सुना चाहिए, और बड़ा तो पर दुख दुख, पर दुख दुख दुख होना चाहिए। वज्रा दबी कठोरा ने मृदु नी कुसुमा दबी, भगवान के भक्त प्यारे होते हैं, उनके हृदय कठोर होता है, बड़ा कठोर अपने अपने पर आपद कितनी आवे विचलित नहीं होते है। दूसरे का विपत्ति देख करके द्रवित हो जाते हैं, तो दूसरों का दुख दुख दूर करना ये मनुष्य का काम है। मनुष्य शरीर का दूसरे को दुख देना ही चाहते है, मनुष्य नहीं, राक्षस है, राक्षस असुर, रोग स्वभाव है। काल ने भी ने कहा हनुमान जी से तुम जल्दी आ जाओ तुम दीक्षा देंगे, किस तरह से राम जी की पराजय हो जाए, बस लक्ष्मण जी मर जाए बीच भटका देना, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम देख रहे थे कि बड़ा भगत है भगवान राम, बंसक बंस गाय राम के किंकर कंचन कोह काम के क्रोध और क्रोध से किंची है। दूसरे का हित करना है ये वास्तव में शेष बात है, और अपने पर दुख आवे बिल्कुल दुखी नहीं होना, अपने मज्जा तो भी कठोर नहीं अपने पर दुख वज्र से भी कठोर, अरे विदु ने कुसुमा तो भी दूसरे को दुख सह दे सकते सुन नहीं सकते दूसरे सुखी हो जाए, ये संतों का स्वभाव है, वो दूसरों का स्वभाव है, अपने मौज करो दूसरे जाओ भले जन्म में मदरों को मार खा जाओ अंडा मार कर खा जाओ जानवरों को मार कर मांस खा जाओ, इसका प्रसार जोर से होना चाहिए, शहर शहर में बड़े बड़े मकान बन गए मुर्गा पालन करने के लिए और जरूर सिखाया जाता है, स्कूलों में लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जब अंडा ये हम गए थे कॉलेज जाते हैं ना तो बीच में था गजनेर, गजनेर में सभा हुई सत्संगी जिसमें लड़के कह रहे लगे कि आजकल स्कूलों में भोजन करा लगे अंडा खाओ मांस खाओ ये खाओ, ये प्रचार करना जोर से सब में, अब शांति कैसे मिलेगी, राक्षस बने प्रचार से शांति मिलेगी, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना या दूसरों को खा जाना मार कर खा जाना किसी को वो क्या हित समझे, वे समझ नहीं सकते, दूसरे का हित करना समझ नहीं सकते, पर हित बस जिनके मन में आए जिनके मन में दूसरे का हित निवास करे ऐसे बड़ पुरुष संतों बहुत कम, तेरे को जग दुर्लभ कुछ नहीं, सब उसके पास आते हैं, अपने पास आवे तो भी पारित हो गया तो कोई बात नहीं है, राम की इच्छा है राम जी की वर्दी नहीं हो गया, दूसरे दुख में कभी नहीं वज्रा तो भी कठोर नहीं वज्र से भी कठोर, अपने दुख से विचलित नहीं होते, दूसरे को दुख देख करके सुन करके दबित हो जाए, बस ज्यादा भी कठोरा नहीं मृदु नहीं कुसुमा दबी कुसुम से भी पुसुम से भी कोमल, तो अपने दुख तो सहने के लिए सदा तैयार, औरों को आराम मिलता हो तो घर भर में सबको आराम मिले सबको सुख मिले सबको शांति मिले सबको आनंद मिले सब सुखी हो जाए, ऐसा हृदय का भाव रहता है, दुख कष्ट में सब सभी घर में पूजनीय हो जाता है, वो आदमी हर चलाते हैं उनके लिए महाराज, घर में कुछ नहीं हो तो उसको तो घी रोटी देते ही है, 12 महीनों के बाद जिसे हो जाए ऐसे काम में लगे हुए हैं, शीत सेट है गम सेट है, सियालो सुबह नहीं दो से क्या काम करे उनके लिए, सियालो जल में खड़ा रहना पड़ता है, सिया पोष के महीने खेत को जल पिलाना है उसके लिए, रात भर वह ठंडी पड़े जिसमें पानी जमा खड़ा रहना, ऐसे कड़ी मेहनत करके कमा करके घर वालों को धन देते हैं, दुख पाते हैं सुख पाते हैं, दूसरों का हित कैसे हो सबका आराम कैसे हो सबको आराम पहुंचाने के लिए, तो उसे ये नहीं है कि डूब पाता है वो, दूसरों का ही स्वभाव है। गत स्खलन का प्रभादता अशांति दुर्दनाशतना जाता हुआ आकर जाग गिर जाए तो दुष्पुरुष हंसते हैं, राजी होते हैं, सज्जन होते हैं, राम राम राम गिर गए भाई लग गई होगा, वह सुख पूछते हैं, उसकी सहायता करते हैं, दूसरे ठीक है, दूसरों को मार पड़े उनमें राजी होते हैं, ये दुष्ट स्वभाव भाई, दुष्ट स्वभाव में बस वही सोई राम रहता था, अपने पर हो जाता, अपने पर देना चाहिए, अपने दुख में राजी होना चाहिए, दूसरे दुख में नाराज होना चाहिए, दूसरों का दुख कैसे मिटे, संत महात्मा जितने हुए सब दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, संत उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, विभीषण ने कहा तुम पिता के समान हो, भले ही मोर मारा लात की मारी, पर राम वजह हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भजन करने से है, भगवान का भजन करो, पर रावण मानता नहीं, रावण कैसे माने, रावण की तो बुद्धि बुद्धि बुद्धि, दूसरों को दोनों का स्त्री हट लो, दूसरों का धन करो, दूसरों का कर लो, ये बात है, संत पुरुषों के दूसरों का हित करो, तो दुष्टता होती है तो अपने पर दुख आता है, तो अपना दुख है वो शायद सकते हैं, अपना तो आराम मिले, ये तो कुत्तों में गधों में सूर में पशुओं में गाय में बैल में सब में है, अपने सुख से सुख हो रहा ये तो सब में है, यही अगर लक्षण हो तो वो साधु क्या हुआ, वो श्रेष्ठ पुरुष क्या हुआ, आजकल वही श्रेष्ठ है, सब जगह ही महाराज अनर्थ हो रहा है, अनर्थ गायों को मार मार, पशुओं को मार मार, मांस जो भेजकर उन्नति करते संसार की, हिंदुस्तान से जितनी खाल गई है किसी देश में इतनी खाल नहीं गई, दुर्धर्मात्मा देश कहलाता है, ये आज दशा है, और पढ़ाई कंपनी मार से आ गई है, रुपयों को अपने पानी को खराब करके कुछ उसको से दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो भाई लोग राजी हो रहे हैं, चोटी नहीं रखकर राजी हो रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर राजी हो रहे हैं, संध्या गायत्री छोड़कर राजी हो रहे हैं, दूसरे का हित करने की बात छोड़ चुके दुखी हो रहे हैं, दूसरे का हित करना ये मूर्खता है, ये मूर्खता पड़ती है, चतुर समझदार वो ही है जो अपने स्वार्थ में रहते है, और स्वार्थ का त्याग करने वाला मान मूर्ख, ये आज की सभ्यता है, भाइयों बहनों सोचो, मनुष्य में भगवान को याद करने की बात नहीं है, दूसरों की सेवा की बात नहीं है, वो मनुष्य का दर लगी है, मनुष्य रूप है मृगाश्रंथी, मनुष्य रूप से राक्षस है असुर है मृग है मनु पशु है, रूप पशु का धारण कर दिया, उच्च विश्वास रामायण में आया है, बिना सिंह पूछ पाए रो पशु, पशु बद्धा पशु, जिसके सिंह नहीं जिसके पूछ नहीं, पूछ बिना का सिंह बिना का पशु, बिना पशु पूछ से विशाल, मनुष्य बना नहीं, मनुष्य बना तभी होगा जब हृदय में दया हो, भगवान का भक्त हो, भगवान को याद करे, भगवान तो लग जाए, तो वो मनुष्य और अपने स्वार्थ में रहते लगा है, कुत्ता भी लगता है, गधा भी लगता है, पशु भी लगते है। यह कुत्ता में भी है। एक बात याद आ गई, मैं छोटा सा था, भिक्षा को गया भिक्षादान चूड़ीदान में, तो मेरे को वो रोटी दी तो घर के मालिक थे, तो कुत्ता भी समझ गया। ये बीती हुई बात है, कुत्ता मेरे पर मेरे को जोर समझे, वो देखे हमारी रोटी मिलती है ले गया। याद है दूसरे को रोटी मिले तो गुस्सा करे, हमारी रोटी नहीं है। सज्जन आए कहीं जोधपुर की बात है, अच्छे पढ़े लिखे, कहा गीता सुनाई, रामायण भागवत सुनाई, तो वैषम पाए ऋषि को सुनाई, जन्म जय राजा सुनाई, इसी गरीब हो सुनाई। ये धनी आदमी और पढ़े लिखे दोनों ने रिकॉर्ड कर ली कि सब दुनिया का नाश करना, कोई रीस न कहे तुम्हारा प्राण ऐसा ही है, यो कह कर दिया। मैं कहा सुन तो लो, सुने नहीं मेरी बात है, उठ के चले गए। मैं कहो मैं मांगने की बात नहीं कहता, कम से कम हमारी बात सुन तो लो, सुनेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। ये दशा हो रही है हमारे देश की, नाम के प्रचार का भाई नाम जप करो, कहा गए तुम खराब करते हो आदमियों को, नाम जप में लगा गए निगम में काम गए, सूद खाते थे कितना काम करे, ऐसा वो नहीं करा गए, नाम जप में लगाते हो, बहुत अनर्थ करते हो। हम समझ आए क्या, अरे सुनो तो सही मेरी बात है, किसमें नहीं हम जानते हैं सब, उठकर चले ही गए, सुनी नहीं बात, ऊंधी बात जची हुई भीतर में खूब। ऐसे ही आप लोगों में भी है, आप लोगों को तो आप लोग बुरा मानोगे, हाथ जोड़ करते आप लोग कृपा करो महाराज, कृपा करो, बात मानो, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, कल्याण होगा, दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, नारायण नारायण नारायण। समय हो गया भाई, तो कीर्तन सुनाओ।